rawiti tu madu pina kesara jim. Kese ubehera risha ho jaise rui ka udta hai dekho kahin aasman pe dil ka hazir mera mutthi mein bhar bhar ke chini. गिप्पी तो ठीक तो है ना? हाँ मम्मी मैं ठीक हूँ, मुझे सोने दो. मुट्ठी में भर भर के चीनी के दाने जैसे हवा में खुले हो तारों से खींची है रोशन सितारे राहों में मेरी चले हल्के से जैसे रुई का उड़ता है देखो कहीं आसमां पे दिल का गजी मेरा लिसन. अगर तुम्हें पार्टनर चेंज करने हो तो आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड. ओ तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड का पार्टनर बनना. श्योर व्हाटएवर. मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, मैं तो लास्ट क्लास की वजह से. लिसन आई रियली डोंट केयर. ओके गुड आफ्टरनून माय लवली लेडीज एंड जेंटलमैन.